яшэнэрэшэ. Иисус ашэнэкъо пэгъукӏыгъо щытлъ горэ зэригъэхъужьыгъэр. Джыри зэ Иисус синагогэм чӏэхьажьыгъ. Зы ашэнэкъо пэгъукӏыгъо щытлъ горэ ащыдэжым чӏэтыгъ. Шэмбэт мафэм тефэу Иисус алӏэр ыгъэхъужьыщтмэ фарисейхэр еплъакӏощтыгъэх. Зэрагъэмысэн ӏоф горэ къагъотыным пае. Иисус лӏэу зы ашэнэкъо пэгъукӏыгъэм риӏуагъ. Къэтэджи моу тыгум къихь. Етӏанэ ахэм ариӏуагъ. Шэмбэт мафэм шӏогъэпшӏэныр ары хьауми бзэджагъэпшӏэныр ары хабзэкӏэ хъущтыр. Псэ мыкӏодэу къэбгъэнэжьыныр ары хьауми бгъэкӏодыныр ары. Ау ахэмэ заушъэфыгъ. Ахэмэ ягурыкъагъэ Иисус ыгу къеуи губжыгъэу ахаплъи лӏым риӏуагъ. Опэ къэщэй. Лӏым ӏэкъыщэи адрэ ӏэм фэдэ хъужьыгъ. Джащыгъэм фарисейхэр синагогум чӏэкӏыжьыхи ежьхэмрэ пачъыхьэ Ирод ыуж рыкӏохэрэмрэ Иисус агъэкӏодынэу гухэлъашӏызэ зэрагъэкӏодыкӏ шӏыкӏэмкӏэ зэупчӏыжьыщтыгъэх. Цӏыф купышхэу Иисус зэрэкӏэлъыкӏуагъэр. Иисус игъогу рыкӏохэрэу игъусэхэу ачӏыпӏэм икӏыжьи Галилей псыхъураем кӏуагъэ. Галилей хэкум щыщ цӏыфыбэхэр Иисус ыуж ихьагъэх. Иисус ышӏэгъэ ӏоф пстэури зэхахыгъэти Иудей хэкуми Иерусалими, Идумей хэкуми Ярдан псыхъым ядырабгъущ ӏэхэкуми къалэхэу Тиррэ Сидонрэ алъэныкъоми цӏыфыбэхэр къарыкӏыхи Иисус дэжь къэкӏуагъэх. Ащ дэжьым цӏыф купышхэр тезэрэмыгъэбэнэнхэм пае Иисус игъогу рыкӏохэрэм зы къуашъо ежьым хьазырэу фыщагъэтынэу ариӏуагъ. Сыда пӏомэ Иисус цӏыфыбэхэр ыгъэхъужьыхэу щытыгъэти уз иӏэпстэури нэсынхэу зытырадзэщтыгъ. Джинэпцӏэ ӏаехэми Иисус залъэгъукӏэ ыпашъхьэ зырадзыхти куощтыгъэх. О тхьэм урикъу! Ау Иисус ежьыр хэт щыщыми цӏыфхэм къарамыгъэшӏэнэу джынапцӏэхэм ишыпхъэу афигъэпытэщтыгъ. Иисус игъогу рыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏутӏур зэригъэнэфагъэхэр. Иисус ӏуашъхьэм дэкӏуаи ежь зыфаехэм къяджи ахэр дэжь къэкӏуагъэх. Нэбгырэ пшӏыкӏутӏ игъусэнхэуи тхьэм игущыӏэхэр цӏыфхэм арыгъэунэхэм пае ыгъэкӏонэхэуи ыгъэнэфагъэх. Ащ нэмыкӏэу сымаджэхэр ыгъэхъужьынхэуи джынапцӏэхэр цӏыфхэм ахэфынхэуи тетыгъэу аритыгъ. Иисус нэбгырэ пшӏыкӏутӏэу ыгъэнэфагъэхэр мыхэр арых. Симону Иисус ятӏонэрэ цӏэу Петрэ зыфиусыгъэр, Зеведея къуитӏэу Якубэрэ Иоаннэрэ, ахэмэ ятӏонэрэ цӏэу Вуанэргъес фиусыгъэх. Вуанэргъес къикӏырэр шыблэ мыкъохэр ары. Етӏанэ Индрыс, Филипп, Варфоломей, Матэ, Фомэ, Алфей, Якубэ, Фадей, Симону зихэгъэ гугу етыгъэу фэлажьэщтыгъэр, Иуда Искариот. А Иуда ары нэужым Иисус тетыгъэ зиӏэхэм аӏэкӏэзыхьанэу щытыгъэр. Иисусрэ джынапцӏэхэм япащэу Велзевулрэ. Етӏанэ Иисус унэм кӏожьыгъэ. Ежьырэ игъогу рыкӏохэрэмрэ шхэгъу амыгъотэу джыри зы цӏыф купышхо къэзэрэугъоигъ. Иисус иунэ къошхэм ежьым къызэригъэзэжьыгъэр зызэхахым ащ зишӏэжьрэ паӏоти къащэжьынэу лъыкӏуагъэх. Таурат егъэджэкӏо пащэхэу Иерусалим къикӏыгъэхэу къэкӏуагъэхэм Иисус ихьылъагъэу аӏощтыгъ. Велзевул ащхэс. Велзевулу джынапцӏэхэм япащэ илъэкӏыныгъэ ары джынапцӏэхэр цӏыфхэм зэрахифырэр. Арыти Иисус ахэмэ къяджи гъэсэпэтхыдэхэмкӏэ ариӏуагъ. Шайтаным сыдэщтэу шайтаныр цӏыфы горэм хифын лъэкӏынэ. Зы пачъыхьагъум лъэныкъуитӏэу зигощымэ щыӏэжьын лъэкӏыщтэп. Ащ фэдэ зы унэри лъэныкъуитӏэу гощыгъэ хъумэ щыӏэжьын лъэкӏыщтэп. Шайтаныри къэтэджэу ежьышъхьэ пэуцужэу лъэныкъуитӏэу зэрэгъэхъумэ ар щыӏэжьын лъэкӏыщтэп икӏодыжьыгъэу къэсыгъэ нахь. Зыми кӏуачӏэ зиӏэлӏы горэм иунэ ихьэу ихьапщыпхэр къырифын лъэкӏыщтэп ыпэрапшӏэу алӏэу кӏуачӏэ зиӏэр зэгуацӏимыпхэмэ. Ау алӏэр зэкӏуацӏипхэмэ иунэ къытӏэкӏын лъэкӏыщт. Шыпхъэр шъосэӏо цӏыфхэм япсэкӏон пстэури сыд фэдизэу тхьэр агъэпцӏыми къафэгъушъущтых. Ау хэти тхьэм псэ лъапӏэ зыгъэпцӏырэм егъашӏыми къыфэгъущтэп. Мыкӏодыщын псэкӏодкӏэ мысэхъугъэ нахь. Иисус ар зыкӏыӏуагъэр джынэпцӏэ ӏаехэ саӏо ахэмэ ежьым ихьылӏагъэу аӏуагъэти ары. Иисус янэрэ ышхэмрэ. Джащыгъэм Иисус янэрэ ышхэмрэ къэкӏуагъэх. Шагум дэтхэу Иисус къеджэнэу зыгорэ агъэкӏуагъ. Цӏыф купышхэу Иисус къетӏысэкӏыгъэхэм къырэкӏуагъ. О уяни пшыхэри пшыпхъухэри шагум дэтхэу къыпкӏэупчӏэх. Хэта сяни شخری علی واجری سوسخمه یت آن قیت سجاخم اخابشی قواغ مخر اره سسیانری شخری خاتیت هر زفیر زغت سجر اره سشری شبخوری سیانری